wystarczy i zerwę każdą smycz. Sus wypluje każdy knebel. Jestem stąd, jestem sobą, pewnych rzeczy jestem pewien. Idę prosto przed ciebie przez te betonowe lasy. Kiedy zapada zmrok, wbija w tłok ludzkiej masy. Jeden krok dzieli mnie od tego całego świata, tylko jeden. A rzadko komu udaje się wracać, nie chcę spłacać ich długów. Żyć tak jak mówi reszta, na straży swej stać będę, póki czuję bicie serca. Mój dom to moja twierdza, ta ziemia moją matką. Nie będą o mnie pamiętać, bo zapomnieć chcieli dawno. Żyję tu własną prawdą, inną niż tamta wolę. O tej z honorem, niż utonąć w ich kłamstwach. Zielona mila, spacer z kazańca. W oczach krew, za plecami szarańcza. Wdech mnie wykańcza, dłoń mi dotykam nieba. Ich świat nic mi nie dał, nic nie może mi zabrać.